dla Ukrainy nie będzie. Chciałbym podkreślić jeszcze jedną taką ważną rzecz. Rolnictwo ukraińskie, żadne europejskie rolnictwo nie jest w stanie z nim konkurować. Ze względu na ziemię, ze względu na ogromne oligarchiczne przedsiębiorstwa rolnicze, nikt nie jest w stanie konkurować. Dlatego... 9 na 10 największych gospodarstw ukraińskich jest zarejestrowanych poza Ukrainą. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Maciej Wąsik, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, sekretarz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Karol Gnat, do usłyszenia. Polski Radioprogram Trzeci, poniedziałek, 18 września. Jest 9. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Polska nie przyjmie ani jednego migranta z Lampedusy, powiedział w Trójce wiceminister spraw wewnętrznych. Rząd Włoch ma dziś wydać dekret o zaostrzeniu walki z nielegalną imigracją. W Gdyni rozpoczyna się 48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. O Złote Lwy powalczy 16 produkcji. Polska nie przyjmie ani jednego migranta z Lampedusy, powiedział w programie trzecim Polskiego Radia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. Polski rząd jak gdyby nie akceptuje tych propozycji, które są składane. Ja przypomnę, że takie propozycje już są od 2015 roku, kiedy to rząd pani premier Ewy Kopacz zgodził się na przymusową relokację. My żeśmy to odkręcili, ale przymusowa relokacja powraca, a rząd mamy Prawa i Sprawiedliwość. I Prawo i Sprawiedliwość nie będzie godził się na żadną przymusową relokację migrantów do Polski. Z kolei w Polskim Radiu 24 Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego powiedział, że jest przeciwny mechanizmowi przymusowej relokacji. Pytane o to, jakiego partia zachowałaby się, gdyby wygrała wybory parlamentarne, poseł oświadczył, że nie zgodziłby się na proponowaną przez Unię Europejską politykę migracyjną. Marek Sawicki najpierw mówi nie dla przymusowej relokacji. Marek Sawicki mówi o tym, że głodnym trzeba żywność dostarczyć tam, gdzie głodują, a nie zaprosić ich do stołu w Europie. Wczoraj przewodnicząca Komisji Europejskiej odwiedziła włoską wyspę Lampedusa, gdzie w ostatnich dniach trafiło ponad 8,5 tysiąca migrantów. Ursula von der Leyen wezwała państwa członkowskie Unii, by wykorzystały dobrowolny mechanizm solidarnościowy i zabrały migrantów z Włoch. Prawo i Sprawiedliwość opublikowało dziś nowy spot wyborczy. Przypomina on, że politycy obecnej opozycji głosowali za przymusową relokacją migrantów do Polski. Zacytowano także przewodniczącą Komisji. Jak zareagowałaby na to Platforma Obywatelska, słyszymy w materiale wyborczym PiS. Przymusowa relokacja do Polski. To projekt, za którym głosowała polska opozycja. To rozwiązanie unijnej biurokracji sprawi, że kolejne tysiące będą przypływały do Europy. Oni chcą ich w Polsce, o tym będą najbliższe wybory, słyszymy na zakończenie spotu. Rząd Włoch ma dziś wydać dekret zaostrzający środki walki z nielegalną migracją. Od wielu dni na Lampedusę masowo przypływają z Tunezji migranci. Wobec coraz trudniejszej sytuacji na Lampedusie, gdzie dziennie na łodziach przypływa od 1000 do 2000 migrantów, premier Giorgia Meloni w wystąpieniu telewizyjnym do narodu zapowiedziała stworzenie sieci zamkniętych ośrodków dla nielegalnych migrantów. Na posiedzeniu Rady Ministrów w poniedziałek resort obrony otrzyma zadanie stworzenia jak najszybciej struktur, które będą w stanie pomieścić wszystkich nielegalnych migrantów. Migranci będą w zamkniętych ośrodkach oczekiwać na rozpatrzenie ich podań o azyl lub inną formę ochrony. W przypadku odmowy zostaną wydaleni z Włoch. Uproszczeniu ulegną procedury repatriacji nielegalnych migrantów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W drugim dniu wizyty w Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda weźmie udział w szczycie Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącym zrównoważonego rozwoju. Prezydent spotka się także z sekretarzem generalnym ONZ oraz prezydentem Turcji. Pierwszym punktem wizyty prezydenta Rzeczpospolitej w siedzibie ONZ będzie udział w otwarciu szczytu dotyczącego celów zrównoważonego rozwoju. Następnie Andrzej Duda będzie brał udział w zorganizowanym w ramach tego szczytu panelu na temat budowy odporności na kryzysy w taki sposób, by żaden kraj nie pozostał w tyle. Polski prezydent będzie jednym z moderatorów tego panelu. W programie dnia przewidziano także spotkanie z sekretarzem generalnym Narodów Zjednoczonych Antonio Guterreszem oraz udział w przyjęciu z okazji 50. rocznicy przystąpienia Niemiec do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wieczorem czasu lokalnego prezydent Duda spotka się z prezydentem Turcji Recepem Erdoğanem. W kolejnych dniach pobytu w Nowym Jorku prezydent RP wystąpi na forum Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych oraz podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa poświęconego Ukrainie. Będzie także uczestniczył w przyjęciu, jakie dla światowych przywódców wyda prezydent Joe Biden. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Gdyni rozpoczyna się 48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Podczas imprezy pokazanych zostanie 120 filmów pełno- i krótkometrażowych. O Złote Lwy powalczy 16 produkcji. Prace zakwalifikowane do konkursu głównego pokazują, jak różnorodne jest polskie kino i jak różne tematy podejmują filmowcy, mówi dyrektor artystyczna festiwalu Joanna Łapińska. Przygotowywałam program, żeby te różne odcienie kina polskiego naszym widzom pokazać. Będą więc mogli obejrzeć w Gdyni zarówno tytuły bardziej komercyjne, jak i historie, opowieści niezwykle intymne, osobiste, delikatne. Różnorodnie będzie też tematycznie, czyli z jednej strony wybrzmi nasza współczesność i to, co nas teraz może trafić, ale także kino historyczne, znowu różnorodne i stylistycznie, i tematycznie. W Gdyni zaplanowano także spotkania widzów z twórcami i debaty poświęcone problemom i wyzwaniom, jakie stoją przed polskim kinem. Festiwal potrwa do 23 września. Polskie Radio jest jednym z patronów medialnych wydarzenia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piękne, bezchmurne niebo za moimi oknami, za Państwa oknami powinno być podobnie, miejscami tylko na pograniczu wschodnim. Zachmurzenie będzie wzrastać do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Pod koniec dnia także na krańcach zachodnich może wydarzyć się to samo. No nie wiem dlaczego tak akurat na samych granicach, ale tak właśnie ma być. Ale na termometrach cały czas bardzo przyjemne 25 stopni na wschodzie do 29 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po godzinie 9. Katarzyna First-Wojtkowska za konsoletą. Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie. 2 2 7 3. Zapraszam Państwa do kontaktu w każdej sprawie. Ja nazywam się Witold Lazar i w takim składzie będziemy dla Państwa do 12. To jest Trójka przed południem. Dzień dobry. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed południem, 14 minut po godzinie 9. W kalendarzu mamy 18 dzień września. Do kogo dziś na imieniny? Proszę bardzo. Irena, Stanisław, Adriana, Baltazar, Józef, Ryszarda, Stefania, Tytus oraz Zofia świętują dziś dzień swojego imienia. Wszystkiego naj, potrójnie dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dziś Międzynarodowy Dzień Geologa, Światowy Dzień Monitoringu Wody, Międzynarodowy Dzień Równej Płacy oraz Dzień Pierwszej Miłości. No bo tę pierwszą to się zawsze pamięta, prawda? A teraz jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Kiedy Irena z mrozem przybywa, babie lato krótkie bywa. Nie ma mrozu, lato będzie długie. Na nogi, prywatna grawitacja, jak piątnicę przed południem. Nasz magazyn popularno-naukowy zaczynamy dziś od pewnej ciekawostki przyrodniczej, dosłownie i w przenośni. Otóż, proszę Państwa, natura potrafi tworzyć rzeczy niezwykłe. Jedną z takich rzeczy jest nić pająka z gatunku Nephilia madagascariensis. Jak sama nazwa wskazuje, pajączka pochodzącego z Madagaskaru. Naukowcy przebadali ją najnowocześniejszymi technikami elektronowymi. Wspomniany pająk wytwarza dwa rodzaje nici. Pierwszy z nich, nazwijmy go gruby, jest używany do budowy pajęczej nici. Jest to także jedwab, z którego pająk używa do zawieszania się i jest nazywany liną ratunkową. Jest bardzo mocny, ma średnicę około 10 mikrometrów. Drugi, nazwijmy go chudy dla odmiany, służy jako materiał pomocniczy do budowy sieci. Jest bardziej elastyczny i nieco cieńszy, ma średnicę ledwie 5 mikrometrów, połowę cieńszy. Okazuje się, że jest ta nić silniejsza niż wytwarzana przez ludzi stal i wytrzymalsza niż kewlar, z którego produkuje się między innymi kamizelki kuloodporne. Wielu naukowców dąży do tego, byśmy mogli sami wytwarzać materiały o podobnej wytrzymałości, no ale jak na razie nie jesteśmy po prostu w stanie wytworzyć równie cienkiej nici z dowolnego materiału, obojętne, ze stali, z czegokolwiek. No jeśli kiedykolwiek nam się uda wreszcie opracować syntetyczny odpowiednik o właściwościach pajęczych nici, może nas czekać zupełnie nowa era w dziedzinie produkcji wielu różnych produktów. Sztuczny pajęczy jedwab mógłby zastąpić przeróżne materiały. No ale na razie natura wygrywa z techniką, jak nasi siatkarze z Włochami.

Pandemia, wojna w Ukrainie, globalny kryzys. To spółki Skarbu Państwa, nadzorowane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, gwarantują Polakom bezpieczeństwo i stabilizację. Ich pozostanie w polskich rękach nie tylko leży w naszym wspólnym interesie, ale jest racją stanu. Spółki Skarbu Państwa to filary polskiej gospodarki. Bezpieczeństwo, stabilizacja i rozwój. Zachęcam do udziału w referendum. Jacek Sasin, minister aktywów państwowych. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Cześć, babciu. Kamerę masz włączoną. Pewnie, że mam. Widoki pierwsza klasa. Zobacz. Zazdro. Spokojnie. Następnym razem ciebie zabiorę. Dziewczyny pozdrawiają. Cześć Mareczku. Odkryj w sobie podróżnika. Kup bilet seniora do 30 września i skorzystaj z dodatkowej promocji. Teraz aż 35% taniej dla osób od 60 roku życia. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Boli mnie gardło. Mamo, zerkniesz? Czerwone. Babcia da ci lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Naturcept Med Gardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Pyszne! Jak gardełko? Już nie boli. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Minęła 10:09:30. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. Informator ekonomiczny i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. W tym tygodniu uwaga inwestorów przeniesie się z Europejskiego Banku Centralnego na amerykański Fed. W opinii ekonomistów nie pójdzie on jednak ścieżką wytyczoną we Frankfurcie i pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Za taką decyzją przemawia poprawa, jeśli chodzi o inflację w Stanach Zjednoczonych oraz dalsze oznaki schłodzenia w sytuacji na rynku pracy. W kraju z kolei poznamy duży zestaw danych makro za sierpień. Według szacunków produkcja przemysłowa obniżyła się, podobnie jak sprzedaż detaliczna. Jasnym punktem pozostanie budownictwo, gdzie analitycy oczekują wzrostu. Dane z sektora przedsiębiorstw najpewniej pokażą też solidny wzrost przeciętnego wynagrodzenia, wyższy od inflacji. Wkrótce ma dojść do połączenia spółki Centralny Port Komunikacyjny i Polskich Portów Lotniczych. PPL zarządza kilkoma lotniskami, m.in. portem Chopina w Warszawie. Fuzja wzmocni oba podmioty, mówi pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK Marcin Horała. Będziemy mieli jeden silny państwowy podmiot, który zarządza aktywami należącymi do Skarbu Państwa w sektorze lotniskowym, a więc przede wszystkim może trochę bardziej z pozycji siły, z pozycji lepszej negocjować warunki z partnerami biznesowymi z zagranicy. Do końca tego roku CPK ma uzyskać decyzję lokalizacyjną dla nowego lotniska, a na początku przyszłego roku można się spodziewać pozwolenia na budowę. Trwa tydzień zrównoważonego transportu. Coraz więcej osób wybiera kolej, a w związku z rosnącym zainteresowaniem tymi podróżami rośnie też zapotrzebowanie na maszynistów. Zawód maszynisty kolejowego ma w Polsce już 179 lat tradycji, mówi Sylwia Szyszkowska-Wilkowska z Polregio. Z badania opinii, które przeprowadziliśmy z okazji Europejskiego Dnia Maszynisty Kolejowego, wynika, że aż 85% Polaków darzy maszynistów kolejowych szacunkiem. Niemal tyle samo, 86%, uważa tę profesję za zawód zaufania publicznego. Aby prowadzić pociąg, kandydat musi spełnić określone wymagania dotyczące wieku, wykształcenia, stanu zdrowia, w tym wymogów psychofizycznych. Musi też odbyć szkolenia i zdać egzaminy. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 100 tysięcy złotych kary za nieuczciwe praktyki na stronach internetowych bigotka.pl i arkadie.pl. Brakowało tam jasnej informacji, że konsument kupuje u pośrednika, wyjaśnia Małgorzata Cieloch z Łokiku. Wydana decyzja jest przykładem naszego działania, które zostało przeprowadzone po wielu skargach konsumentów, którzy dopiero na etapie odstąpienia od umowy dowiadywali się, że kupowali od pośrednika, a nie od sklepu. W przypadku właśnie zrezygnowania z zakupów, nabyty towar muszą zwrócić na swój koszt bezpośrednio do producenta. W tym wypadku najczęściej to były Chiny. Drugi rodzaj nieprawidłowości to tak zwany fałszywy licznik, który codziennie od nowa namawiał konsumentów do skorzystania z tych samych ofert. To nieuczciwe praktyki zwane uciekającymi promocjami. Wyglądają w ten sposób, że przy ofertach widnieje licznik, który odlicza godziny do końca obowiązywania rabatu. Każdego dnia resetuje się i od nowa rozpoczyna odmierzanie czasu tej rzekomej, fantastycznej oferty specjalnej, z której konsument powinien skorzystać. Taki zabieg sprawia wrażenie, że obniżka trwa bardzo krótko, jest ograniczona w czasie, a konsument powinien z niej skorzystać właśnie teraz. Warto zwracać na to uwagę przy zakupach w sieci. A mimo niedawnych wzrostów cen kawy na światowym rynku, rolnicy zajmujący się jej uprawą mierzą się z problemami inflacji, gwałtownie rosnących kosztów produkcji oraz spadku wydajności upraw z powodu zmian klimatu. Plantatorzy kawy apelują o działania zapobiegające katastrofie, która dotyczy nie tylko kawy, ale też 125 milionów ludzi na całym świecie żyjących z jej uprawy. Od Hondurasu przez Etiopię, Jemen po Indonezję. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. O 16.30 zapraszamy na kolejny serwis z trójkowej redakcji ekonomicznej, potem jeszcze o 18.30. Ekonomiczne podsumowanie dnia. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa. 24 minuty dzielą nas od godziny 10. Polskiego Radia. Tyle z życia masz, ile dasz, tyle z życia masz, ile dasz. Tyle szczęścia w ile uwierzysz, tyle złota ile uniesiesz. Tyle sieńców, ile złości, tyle samo głuchotanych kości. Tyle cukru, ile goryczy, choć od dziecka wolę słodycze. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Tyle mrozu, tylko słońca ciągle za mało. Tyle zmierzchów, ile świtów, tyle nudy, ile przygód. Tyle łez, ile na trumnie piachu, tyle modów, ile strachu. Słyszysz statki na niebie, siedem razy spływaj za siebie. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Zapamiętaj moje słowa. Formacja Pustki. Za 16 minut godzina 10, trójka przed południem. Proszę Państwa, międzynarodowa organizacja badawczo-rozwojowa, ona nazywa się DEEP, czyli po angielsku głębia. Ona zajmuje się wytwarzaniem nowych technologii służących eksploracji oceanów. I właśnie zaprezentowali swój najnowszy i bardzo ambitny projekt. Działający w Wielkiej Brytanii zespół inżynierów i naukowców, którego misją jest wymyślanie niesamowitych rzeczy, które umożliwią ludziom zrównoważoną eksplorację, życie, pracę i rozwój pod wodą, chce zbudować całe podwodne siedlisko dla ludzi. Będzie się to nazywało Sentinel. Jeśli ten skomplikowany projekt dojdzie do skutku, to funkcjonowałby trochę jak międzynarodowa stacja kosmiczna, tyle że nie w kosmosie, a pod wodą właśnie. Sentinel ma szansę zrewolucjonizować badania głębin morskich, umożliwiając naukowcom życie dosłownie pod wodą przez dłuższy czas, i to we względzie względnym komforcie. Oceaniczne odmęty są przez nas bardzo słabo poznane. Wiemy więcej na przykład na temat powierzchni Marsa niż na temat dna naszych ziemskich oceanów. No nie wiem tak do końca, czy oni to sami wymyślili, bo ja taki pomysł już chyba widziałem w jakimś filmie. No ale nie ulega wątpliwości, że takie coś by się nam przydało. Gdzie i jak chcą to wszystko zrobić? O tym za chwilę. Taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Za 11:10 projekt Sentinel, czyli taka międzynarodowa stacja kosmiczna pod wodą. Gdzie ona miałaby być umieszczona? No wszędzie. Wszędzie, gdzie sobie zażyczymy. Znaczy nie my, tylko ci naukowcy. Baza jest bowiem zaplanowana jako modułowa i ruchoma konstrukcja, dzięki czemu można by ją było przemieszczać i dostosowywać do różnych miejsc i potrzeb. Dostęp do nowatorskiej stacji badawczej byłby uzyskiwany przez łodzie podwodne. Projekt miałby zostać zainstalowany na dzień dobry u południowo-zachodniego wybrzeża Wielkiej Brytanii, czyli gdzieś u wybrzeży Walii. Głębokość, na jakiej miałby działać, wynosi około 200 metrów. To oznacza, że Sentinel funkcjonowałby w strefie, która jest takim najgłębszym punktem, do którego przenika do oceanu światło słoneczne. Szacuje się, że 90% życia morskiego znajduje się właśnie w tejże strefie. W tym momencie projekt znajduje się na etapie zaawansowanego projektowania technicznego i rozpoczyna produkcję produkcję pierwszych elementów. Według takich wizualizacji, jeśli nie liczyć warunków ogromnego ciśnienia wody wokół, braku natychmiastowego dostępu do powierzchni i ewentualnej pomocy, w całkowitej izolacji naukowcy mieliby do dyspozycji całkiem niezłe warunki. Na stacji znajdowałyby się laboratoria badawcze i obszary wspólne, a także małe, choć dobrze zaopatrzone sypialnie. Mieszkańcy Sentinela mieliby tam do dyspozycji na przykład telewizory. No właśnie, byleby tylko kablówka była, to można siedzieć i 200 metrów pod wodą. Call the sledgehammer.